advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Nu bij Dirk. Lassie. Alle varianten voor maar 99 cent. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Jongbelegen Goudse kaas 48 plus, 950 gram, nu voor maar 6,49. Ja, bij Aldi hebben we er wel kaas van gegeten. Fans van Voordeel. Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van Voordeel. Aldi. Goedenacht. Amerika mag Britse bases in het Midden-Oosten gebruiken. Maar wel alleen om hun eigen bases te beschermen tegen raketten uit Iran, zegt de Britse premier Starmer. De leiders van Duitsland en Frankrijk willen ook defensief helpen als Amerika daarmee Teheran kan uitschakelen. De landen werken niet mee met aanvallen op Iran. In een asielzoekerscentrum in Leiden is iemand met geweld aangevallen. Er is één gewonde en er is ook een verdachte opgepakt. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar Hart van Nederland heeft gehoord dat de verdachte iemand op het hoofd heeft geslagen met een glazen pot. De Venezolaanse oppositieleider Machado is binnen een paar weken weer terug in Venezuela, zegt ze op social media. Ze ging in december naar Oslo om de Nobelprijs voor de Vrede te ontvangen. Tegenstanders zeggen dat Machado Amerika heeft gevraagd om president Maduro te ontvoeren. Daarom werd ze als voortvluchtige gezien. Maar de procureur-generaal die dat zei stopte vorige week. En in het Brabantse Beugen zijn de hulpdiensten massaal afgekomen op een aanrijding op een spoorwegovergang. Omdat de machinist na de klap bloed op zijn voorruit zag, dacht hij een mens te hebben geraakt. Maar volgens Omroep Brabant bleek dat het iets heel anders was. Op de spoorwegovergang stak een eend het spoor over. En die is geraakt door de trein. De eend heeft de klap niet overleefd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog. Morgen veel zon en erg zacht. Het wordt 13 tot 17 graden. En dat was het ANP nieuws. Husband is coming. Take your time, girl, just leave it to me.

Just go ahead now, and if you like to tell me, maybe just go ahead now, and if you wonder about me flowers, just go ahead now, and if you like to talk for hours, just go ahead now, and if you want to call me, baby, just go ahead now, and if you like to tell me, baby, just go ahead now, and if you like to buy me flowers, just go ahead now, and if you Q-Music. Bruno Mars. Hey, Mr. DJ. En dit is Q-Music. Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be tame. En dit is nieuw. watch you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Kiss me, I keep coming up empty, yeah. somebody. Q sounds better with you. Dreaming Hurry up, I'm waiting. Sounds better with you. Better with you. Like once in your life, listen to me. I took your knife.